ψάχνανε να βρούνε τα υλικά στα επαρχιακά νοσοκομεία και στην Αθήνα. Τα οποία υλικά, παρακαλώ, ήρθανε μετά από 24 ώρες και βάλε. Η κοπέλα δεν έχασε τη ζωή της. Το πιο πιθανό είναι να μείνει παράλυτη. Τώρα πια δεν μπορούν να χειρουργηθούν ούτε επίγοντα. Δηλαδή μπορεί να μείνει ο άλλος σαν επίγον περιστατικό περιμένοντας κάποια επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Αναβλήθηκε ένα χειρουργείο πνευμονοθώρακα. Ένα πολύ σοβαρό χειρουργείο και είχαμε μεγάλο πρόβλημα. Δύο μήνες στο γόνατό μου, πάω στον ένα γιατρό, δεν έχει ραντεβού. Περνάει ο μήνας, έχουμε τώρα μετά από ένα μήνα. Μου λένε στην 13η μήνος και το γόνατό μου σε κατάσταση. Παρότι πληρώνω 900 ευρώ το μήνα εισφορές, αναγκάζομαι να πηγαίνουμε ιδιωτικά απ' έξω για να εξυπηρετηθούμε. Ελληνοφρένεια είναι και σήμερα. Χρόνια σας πολλά, γιατί τα λέμε αυτές τις μέρες. Και υγεία. Έτσι δεν λέμε, το έχουμε πει και θα το πούμε και τις επόμενες. Σε όλα τα τραπέζια, όπου βρεθούμε, όπου σταθούμε, αυτή είναι η μόνιμη ευχή. Λοιπόν, γι' αυτό θα συζητήσουμε, όχι για την ευχή, για την υγεία. Την κανονική υγεία, την υγεία στους χώρους που πρέπει να προσφέρεται, την υγεία τη δική μας. Και δεν θα το συζητήσουμε μόνοι μας. Είναι μια ειδική ελληνοφρένεια και η σημερινή, όλη αυτή την εβδομάδα. Σας έχουμε πει από την αρχή ότι είναι ειδικού τύπου. Κάνουμε μια διαφορετική γιορτή, να το πει κανείς. Μπορεί να το πει και έτσι δηλαδή. Έχουμε καλεσμένο και τον έχουμε εδώ με χαρά. Είναι γιατρός καταρχήν. Καιρό τον χρειαζόμαστε ένα γιατρό. Νομίζω δεν είναι ειδικότητα η σωστή για την ελληνοφρένεια, αλλά δεν πειράζει. Έχουμε φέρει καρδιολόγο. Θα θέλαμε μάλλον κάτι άλλο. Είναι ο Ηλίας Οσιώρας. Είναι πρόεδρος των εργαζομένων του Ευαγγελισμού. Του μεγαλύτερου νοσοκομείου της χώρας και των Βαλκανίων. Ισχύει αυτό, το λένε μερικές φορές. Πιθανώς και να είναι. Καλώς ορίσατε. Χρόνια πολλά. Χρόνια καλά, με υγεία. Και καλά μυαλά. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να ισχύσει και να συμβεί, γιατί το λέμε χρόνια τώρα, όσο θυμάμαι εγώ τον εαυτό μου, όχι πολλά χρόνια δηλαδή, αλλά δεν βλέπω να αλλάζει κάτι. Κάτι θα αλλάξει όμως, γιατί, εντάξει, χιουμοριστικά ξεκινάμε. Ναι, τα αποσπάσματα που ακούσαμε ήταν από δειγματοληπτικά, έχουν παίξει στην εκπομπή, θα ακούσουμε και άλλα στην πορεία από τα τελευταία 3 χρόνια. Το κυριότερο που συγκράτησα από τους κυρίους που μίλησαν ήταν αυτός ο τελευταίος που είπε: εγώ πληρώνω 900 ευρώ το μήνα, κάνω κρατήσεις και υγεία δεν έχω. Δηλαδή τι συμβαίνει? Συμβαίνει ότι πληρώνουμε άμεσους και έμεσους φόρους, αυτό το 23% μας έχει τσακίσει. Πληρώνει ο κόσμος και έξτρα φόρους, τους άμεσους φόρους, και μάλιστα με το νέο φορολογικό θα πληρώνει ακόμα περισσότερο, και πληρώνει και ασφάλιση για τον κλάδο υγείας. Δηλαδή πληρώνει 3 φορές. Και τώρα στα δημόσια νοσοκομεία ή και στα ιδιωτικά κτλ. Ή και στα φαρμακεία καλείται να πληρώσει και μια τέταρτη φορά. Με τα διάφορα ποσοστά εισφορών που έχουν καθιερώσει. Και παρόλα αυτά υγεία δεν έχουμε. Και παρόλα αυτά υγεία δεν έχουμε. Και υγεία δεν είχαμε και στα καλά χρόνια της ευμάρειας, σε εισαγωγικά. Πάλι και τότε δεν είχαμε καταφέρει να έχουμε υγεία. Ναι. Πάλι προβλήματα. Ακριβώς. Πάλι πληρώναμε 3 φορές, ίσως και 4. Αλλά ένα μέρος αυτών που πληρώναμε επέστρεφε σε εμάς. Ένα μέρος. Ναι, ναι. Όντως υγεία δεν είχαμε, γιατί ποτέ δεν ήταν πραγματικά δωρεάν η υγεία. Ήταν με βάση την ανταποδοτικότητα. Όσο πληρώσεις, τόσο θα πάρεις. Ακόμα και τα ασφαλιστικά ταμεία. Γι' αυτό, ενώ ας πούμε το κράτος, η πολιτεία, οι διάφοροι φορείς εισπράττουν τόσα χρήματα για την υγεία, επειδή αυτό θεωρείται μη μισθολογικό κόστος εργασίας, δεν προσμετράται στο μισθό, έχουν μάθει να παίζουν με τα κονδύλια στον χώρο της υγείας. Σου λέει: δεν αφαιρούμε από το μισθό σου, πλέον όμως σου αφαιρούμε από την υγεία σου. Αλλά σου αφαιρούμε έμεσα, αφού πληρώνεις τις φορές. Ακόμα και εσύ. Και όταν και όποτε χρειαστεί να πας σε νοσοκομείο, θα το διαπιστώσεις, αλλά δεν θα πάτε όλοι στο νοσοκομείο. Οι περισσότεροι δεν το ξέρετε, δεν το βλέπετε κτλ. Σας κάνουμε αφέμαξη κάθε μέρα. Υποτίθεται για δρόμους, για σχολεία, για νοσοκομεία, για συγκοινωνίες. Αυτά στα καλά χρόνια, γιατί τώρα δεν γίνονται ούτε αυτά. Έτσι φαίνεται. Τίποτα. Έχεις θέμα, δεν γίνεται τίποτα. Φαντάζομαι και στην υγεία θα πούμε. Είπαμε να κάνουμε αυτή την κουβέντα, επειδή σας παρακολουθούμε, σας βλέπουμε και σας ακούμε και σας γνωρίζουμε κιόλας. Και επειδή ο Ευαγγελισμός είναι κομβικό νοσοκομείο, είναι και σηματοδοτεί πάρα πολλά. Πόσοι εργαζόμενοι υπάρχουν εκεί? Είμαστε περίπου 3.000, εκ των οποίων οι 2 με 2.5 είναι με κάποια σταθερή σχέση εργασίας, μόνιμη ας πούμε. Έχουμε περίπου 500 εργολαβικούς εργάτες για καθαριότητα, σύντηση, φύλαξη, ηλεκτρολόγους. Από εργολαβίες, αναθέτει το νοσοκομείο σε εργολάβους. Κάνει υποτίθεται διαγωνισμούς. Αλλά να πρωτοσημειώσω το πρώτο, ότι όσοι και διαγωνισμοί να γίνουν και όσο και νομότυποι να είναι και όσο και διαφανείς να είναι, μόνο και μόνο ότι ο εργολάβος εισπράττει το 23% του ΦΠΑ από το νοσοκομείο, αυτομάτως με αυτό μας λέει ότι αν τους είχαμε μια σταθερή και μόνιμη σχέση εργασίας, θα είχαμε 23% λιγότερες δαπάνες ετησίως. Γιατί αυτά τα έσοδα, αυτά μάλλον τα έξοδα που πληρώνουμε στους εργολάβους, είναι από τα έσοδα του νοσοκομείου. Δεν τα εισπράττει από το κράτος. Ναι. Από τους ασθενείς τα εισπράττει. Μέσω των ταμείων, μέσω του ΕΟΠΗ, αν υπάρχει ΕΟΠΗ. Ναι. Μέσω των απογευματινών ιατρίων, μέσω των διαφόρων εισφορών των ασθενών. Άρα ο εργολάβος με ποιο δικαίωμα καρπώνεται αυτό το 23% του νόμου και του ανταγωνισμού και όλων αυτών που ζούμε. Τα είπαμε αυτά κατ' επανάληψη και σε παλιούς διοικητές και σε τουρινούς. Και μάλιστα κάποιος διοικητής παλιότερος είχε πει: πρέπει να μειώσουμε την εντολή των Βρυξελών, να μειώσουμε τον όγκο των δημοσίων υπαλλήλων. Αλλά προσθέτω εγώ να αυξήσουμε τον αριθμό των εργολάβων. Ναι, που έχουν από κάτω δούλους αντί για εργαζόμενους. Έχουν δούλους γιατί έχουν υπάρξει από όλη την Ελλάδα καταγγελίες. Πληρώνονται 400 και υπογράφουν για 500. Έχουν μειώσει το ωράριο εργασίας τους, οπότε έχει μειωθεί και η απόδοση εκ των πραγμάτων για να μειώσουν το κόστος. Αλλά να δεν τους πληρώνουν υπερορίες. Όλα αυτά για να που διατηρήσει ο εργολάβος τα κέρδη του. Μιλάμε τώρα για χιλιάδες άτομα σε όλη την Ελλάδα ότι δουλεύουν κάτω από αυτό το καθεστώς της δουλείας. Κάποτε ο Ευαγγελισμός και το κάθε νοσοκομείο, όχι μόνο ο Ευαγγελισμός, είχε τους δικούς του εργαζόμενους σε όλους τους τομείς. Δούλευε καλύτερα. Δούλευε καλύτερα. Και ήταν πιο αξιοπρεπής. Βέβαια, πρέπει να σημειώσουμε ότι ένας μεγάλος αριθμός, και να μην το ξεχνάμε αυτό, ήταν κομματικοί στρατοί. Μην ξεχνάμε τα κυβερνήματα. Και στον Ευαγγελισμό. Σε όλα τα δημόσια. Και στα νοσοκομεία. Πλην όμως, παρόλα αυτά, τολμώ να πω ότι δούλευε καλύτερα. Γιατί είχαμε. Πείτε ένα παράδειγμα για να το καταλάβουμε. Είχαμε ενιαία σχέση εργασίας. Δεν ήταν αυτός. Γνώριζες δηλαδή τον υπάλληλο, έτσι, τώρα τον βλέπεις, διοικητικό και τον τεχνικό. Ακριβώς. Ενώ τώρα βλέπεις αυτή τη στιγμή ένα διοικητικό υπάλληλο που μπορεί να είναι από τον ΟΑΕΔ, από τη σχολή μαθητείας. Κάθεται λίγο καιρό, δεν γνωρίζεται με το. Δεν γνωρίζεται, δεν γνωρίζεται με τη δουλειά. Τον βλέπει ο μόνιμος υπάλληλος ως παρακατιανό. Και ο ίδιος φαντάζομαι θα βλέπει τον εαυτό του ως προσωρινό. Τον εαυτό του ως προσωρινό. Ή παραδείγματος χάρη τώρα με αυτά τα δουλεμπορικά των ΜΚΙΟ. Φέρανε 70 νοσηλεύτρες να καλύψουν κενά. Από μη κυβερνητικές οργανώσεις. Ακριβώς. Ποια είναι αυτή η μη κυβερνητική που λειτουργεί έτσι. Δεν ρωτάω το όνομά της, ενώ ναι, ποιος έχει φτιάξει. Και γιατί να είναι μη κυβερνητική. Είναι μη κυβερνητική γιατί έτσι είναι καλύτερα να αμείβονται κάποιοι μέσω ΜΚΟ και να διορίζουν κατά το δοκούμενο προκειμένου να ελαστικοποιήσουν τις εργασιακές ναι, σχέσεις. Ναι, το καταλαβαίνω. Απλά δηλαδή, και υπάρχουν στον Ευαγγελισμό 70 νοσηλεύτριες από ΜΚΟ. Και από άλλες ειδικότητες με πεντάμινη σύμβαση, με πολύ χαμηλό μισθό. Και άμα τελειώσει το πεντάμινο, τι κάνει αυτή η κοπέλα που είναι νοσηλεύτρια. Φεύγει. Ναι. Δεν έχει δικαίωμα να βρει άλλη δουλειά αν θέλει να πάρει το επίδομα ανεργίας που δεν θα το πάρει άμεσα, αλλά μέσα στον χρόνο δεν έχει δικαίωμα να βρει άλλη δουλειά. Γιατί άμα βρει. Χάνει το επίδομα ανεργίας. Α, ναι, αυτό, ναι, ναι. Αλλά και πάλι δεν θα το έχει αν δεν έχει συμπληρώσει διετή εργασία. Πώς μπορεί να νιώθει κάποιος που έρχεται για 5 μήνες, εντάξει να πάει να σκάψει, το καταλαβαίνω, όταν είναι σε νοσοκομείο. Για ρωτήστε εμένα που είμαι 25 χρόνια. Πώς μπορεί να νιώθει, δηλαδή δεν είναι μια δουλειά τεχνική, ούτε μετριέται κάπως. Δηλαδή, αν δεν είσαι εκεί την ώρα που θέλει ο ασθενής, αν δεν είσαι όπως πρέπει ο ασθενής. Εδώ δεν προλαβαίνουν να μάθουν τους χώρους. Σε 5 μήνες αυτό είναι και τεράστιο, δεν είναι και κτίριο. Είναι και τεράστιο. Δηλαδή έχεις έναν συνάδελφο ο οποίος είναι τραυματιοφορέας, είναι νοσηλεύτρια και του λες να πάει τον ασθενή με το φορείο σε κάποιον άλλο χώρο και σου λέει πού είναι αυτός. Εγώ είμαι 25 χρόνια, όλες τις τρύπες τις έχω μάθει μετά από αρκετά χρόνια, όχι αρκετούς μήνες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι ευαίσθητος χώρος. Δεν μπορεί δηλαδή να χρησιμοποιήσει συμβασιούχους στις μονάδες, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει συμβασιούχους σε μια καρδιολογική κλινική στις ανακοπές, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει συμβασιούχους στα επίγοντα. Δεν μπορεί. Είναι εξευτελισμός για αυτούς τους ανθρώπους, πραγματικός εξευτελισμός, αλλά είναι και επικίνδυνο για την ίδια τη δημόσια υγεία. Δεν μπορείς εύκολα να εμπιστευτείς. Εγώ τον εαυτό μου δεν θα τον εμπιστευόμουν αν έκανα τη δουλειά σας και είχα εκπαιδεύσει 5 μήνες. Ναι. Το καταλαβαίνω. Πολύ δε περισσότερο στον χώρο της υγείας. Λογικό είναι. Αυτά το καλό είναι ότι οι ασθενείς δεν τα ξέρουν. Δηλαδή, ό,τι ξέρουμε γενικώς, όταν πας εκεί και. Οι ασθενείς βλέπουν μια άσπρη μπλούζα, οι ασθενείς βλέπουν το πρόβλημα μπροστά τους, βλέπουν τον υγειονομικό. Και οι συγγενείς, ναι. Και, ναι, οι συνοδοί κτλ. Βλέπουν τον υγειονομικό. Αυτός είναι ο υπεύθυνος. Όποτε πάτε εσείς στην εφορία και βλέπουμε τον υπάλληλο της εφορίας ως έντιμος και αν είναι αυτόν βλέπουμε μπροστά μας. Και εκεί αρχίζει ο κοινωνικός αυτοματισμός. Τον έχουν κάνει επιστήμη, οι διάφοροι εξουσιάζοντες, να στρέφουν τον ένα αντίον του άλλου. Και παπαγάλοι συνηγορούν σε αυτό. Εννοείται. Τα βράδια, τα πρωινά. Εννοείται πάρα πολύ. Και έτσι, ενώ έχει αυξηθεί ο όγκος εργασίας, ενώ έχει μειωθεί το προσωπικό, ενώ έχουν αυξηθεί οι απαιτήσεις της ίδιας επιστήμης. Αυτό δεν το λέει κανείς. Ναι. Δηλαδή πριν από λίγα χρόνια, εγώ είμαι καρδιολόγος, τα κάναμε απλή αγιοπλαστική. Μετά προχώρησε, πρέπει να βάλουμε και στέντ. Μετά πρέπει να κάνουμε ένα υπερηχογράφημα, πρέπει να βγει και μετά το stress echo. Πρέπει να κάνουμε και stress υπερηχογράφημα. Μετά βγήκε και το ισοφάγιο υπερηχογράφημα. Αυτά είναι επιτέγματα της επιστήμης. Που σημαίνει ειδικότητες καινούργιες. Ή εξειδικεύσεις. Αν όχι ειδικότητες, εξειδικεύσεις. Πρέπει λοιπόν να είναι στην υπηρεσία του ανθρώπου τα επιτέγματα της επιστήμης. Ο εξοπλισμός είναι ακριβώς, δεν έρχεται. Πάει πρώτα στα ιδιωτικά νοσοκομεία. Οι μετεκπαιδεύσεις και τα λοιπά είναι πενιχρές. Τα μηχανήματα είναι λίγα. Ο όγκος δουλειάς αυξάνει και λες, γιατί αυτός να μην έχει και αυτή την εξέταση που πρέπει να κάνει. Γιατί ο Ευαγγελισμός, παραδείγματος χάρη, να πάρει το μαγνήτη 10 χρόνια μετά, το μαγνητικό τομογράφο εννοώ, ναι, ναι, αφού ότι τον πήραν τα ιδιωτικά κέντρα. Γιατί ο Ευαγγελισμός έχει ένα αξονικό τομογράφο 16 τομών, ενώ τώρα πρέπει να είναι 64 ή 128 τομών με αξιολογότατη δυνατότητα διάγνωσης και λοιπά, και να μην τον έχει ο Ευαγγελισμός το μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας, ναι, όπως έχουν οι ίδιοι οι άρχοντες και οι εξουσιάζοντες. Κάποιος θα μπλοκάρει. Φυσικά τα λεφτά. Αν τα λεφτά πηγαίναν στο δημόσιο σύστημα υγείας και δεν πηγαίναν στον ιδιωτικό τομέα, αν οι φαρμακευτικές δεν μας είχαν βάλει τη θηλιά στο λαιμό και είχαμε κρατικό δωρεάν φάρμακο και δεν πληρώναμε τόσα πολλά για τα φάρμακα, φυσικά όλα αυτά τα κονδύλια θα πηγαίνανε για δημόσιες επενδύσεις στα νοσοκομεία και όχι μόνο σε ανθρώπινο δυναμικό και σε εξοπλισμό και σε έργα. Και δεν θα μπορούσαν να έρχονται κάθε τρεις και λίγο διάφοροι δωρητές τύπου Εθνικής Τράπεζας, τύπου, ναι, εφοπλιστών, ναι, να μας λένε, α, πάρτε και αυτά τα 30 εκατομμυριάκια όταν μας έχουν φάει δισεκατομμύρια και στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που μας έχει γανώσει το μυαλό η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το τάδε σούπερ μάρκετ ας δίνει και ένα Σαββατοκύριακο φαγητό στους άπορους. Γιατί αυτό μας θυμίζει, ναι, η κίνηση αυτή. Ναι, αλλά πρέπει να παίξουν το βράδυ στα δελτία και να γίνουν οι κυρίες με τις τουαλέτες και να γίνει αυτό. Δεν φταίμε εμείς γι' αυτό, δεν φταίμε εμείς γι' αυτό. Ναι, δεν φταίει κανείς. Λοιπόν, ο κύριος που ακούτε, καταρχήν είναι Ελληνοφρένη αυτό που ακούτε, είναι ειδικού τύπου σήμερα. Είπαμε να ασχοληθούμε με την υγεία, επειδή όλες αυτές τις μέρες την έχουμε πει τη λέξη πολλές φορές. Είναι ο κύριος Ηλίας Χιώρας, είναι πρόεδρος εργαζομένου του Ευαγγελισμού. Θα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις και σε λίγο συνεχίζουμε με λεπτομέρειες μέσα από το συγκεκριμένο νοσοκομείο, αλλά όχι τόσο από το συγκεκριμένο όσο από το χώρο της υγείας. Μαξιλάρια δεν έχουν. Πέρατε από το σπίτι? Ναι, ναι, από το σπίτι. Λεκάνη? Ελεκάνη το σπίτι, ναι. Να δεις τον κόσμο που περιμένει για μια ακτινογραφία 15 ώρες. Υποστρώματα, εννοείται πάνες, εννοείται σεντονάκια. Το κόνσεπτ, ας πούμε, το μέσα στο νοσοκομείο έδειχνε ότι πρέπει από μόνοι μας να προχωρούσαμε σε αυτές τις κινήσεις. Και τον καθυρτήρα, το σακουλάκι δεν το αλλάζουνε, γιατί δεν έχουνε, το αδειάζουν και συνεχίζεται το ίδιο. Ψηλά το κεφάλι λοιπόν, αισιοδοξία στις καρδιές, υγεία, υγεία. Μας δώσαν ένα μικρό πράσινο σαπούνι και όταν η υπεύθυνη μου ζήτησε όταν με την έξοδό μας να μας το γυρίσετε, αγαπητέ μου κύριε, πίσω, γιατί δεν έχουμε να δώσουμε αλλού. Αυτή είναι καθημερινότητα σε νοσοκομεία της χώρας, δεν είναι από τον Ευαγγελισμό. Έχουμε τέτοια περιστατικά στον Ευαγγελισμό, δηλαδή καθημερινότητα η ιατρική του ασθενή να λείπουν απλά πράγματα. Λείπουν προσωπικό, λείπουν και απλά πράγματα. Λείπουν καροτσάκια, ας πούμε, για να μεταφέρεις τον άρρωστο για την ακτινογραφία. Αυτό ναι, το έχω διαπιστώσει κι εγώ. Δεν θα έλεγα, επειδή ο Ευαγγελισμός είναι μεγάλο νοσοκομείο και κέντρο. Βιτρίνα, είναι και βιτρίνα. Και τον θέλουν να είναι και βιτρίνα. Μην ξεχνάτε ότι και έρχονται και τόσο οι επώνυμοι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Και τις τελευταίες μέρες είχαμε. Ναι, ναι, ναι, όλοι. Όλοι και έρχονται και άξιοι εκπρόσωποι του οικονομικού, έτσι, κατεστημένου. Ακριβώς. Θα έλεγα ότι ο Ευαγγελισμός είναι στο παραπέντε. Δεν είναι στο και πέντε. Από γιατί αυτά που ακούσαμε δεν έχουν σαπούνι τώρα. Ακούσει για χαρτί υγείας. Όχι ότι δεν έχουν υπάρξει για αυτά. Για σεντόνια, για διάφορα. Κοιτάξτε να δείτε, οι προμηθευτές παίζουν ένα ωραίο παιχνιδάκι με τις κυβερνήσεις. Δεν με πληρώνετε, δεν σας φέρνω υλικά, πληρώστε με μένα κτλ. Και μπορεί να πληρωθούν οι προμηθευτές που έχουν υπερτιμημένα, υπερτιμολογημένα όλα τα προϊόντα κτλ. Και μπορεί να μην πληρωθούν οι γιατροί, όπως παραδείγματος χάρη, ας πούμε, τώρα προχθές πήραμε τις εφημερίες του Αυγούστου. Ναι. Ή σε άλλα νοσοκομεία, οι πολυκλινικοί, ας πούμε, έχουν απληρωθεί από τον Ιούνιο. Ναι. Βέβαια, οι προμηθευτές θα βρουν ένα modus vivendi, ναι, με την κυβέρνηση. Απειλούν, εκβιάζουν. Ναι, και τα λοιπά, και τα λοιπά. Ναι. Και τόσα χρόνια μιλάμε για τον εκβιασμό των προμηθευτών με τα νοσοκομεία. Φωνάζουν οι κυβερνήσεις, φωνάζει ο κύριος Αβραμόπουλος, φωνάζει ο κύριος Λοβέρδος, φωνάζει ο κύριος Λικουρέτζος. Τα τροκτικά της υγείας. Τα τροκτικά της υγείας. Και το πάρτι στον χώρο της υγείας. Ναι. Αυτές οι δύο φράσεις. Προσέξτε τι κάνανε τώρα τόσα χρόνια. Κάνανε υπερτιμολογήσεις. συγκεκριμένη ουσία, ας πούμε, ένα αιμοστατικό, έκανε 50 ευρώ. Και το έρχονταν στο νοσοκομείο 550. Γινόταν διαγωνισμός. Όταν δεν πάει η εταιρεία μεταξύ τους, τα κανόνιζαν να μην πάνε στο διαγωνισμό. Έπαιρνε το υλικό τιμή ΦΕΚ. Το ΦΕΚ έλεγε 550 ευρώ. Άρα με τον νόμο του κράτους. Με την έβνοια των κυβερνήσεων. Και οι ίδιες οι κυβερνήσεις δηλαδή είχαν αυτό τη συνηθίσει, ενώ ξέρετε εντός εισαγωγικών, αυτή την όμορφη υπερτιμολόγηση, εν πάση περιπτώσει, για να μην μείνει κανείς παραπονούμενος. Και φεύγανε χρήματα άπειρα. Άπειρα χρήματα. Ένας λόγος ήταν αυτός. Ο κυριότερος όμως θα έλεγα ότι είναι ότι τόσα χρόνια μιλάμε μόνο για τις υπερτιμολογήσεις, για τις μίσες, για το ένα, για τα άλλα, για τα φακελάκια. Και δεν παράγουμε καθαρό ενόπνευμα. Εισάγουμε καθαρό ενόπνευμα. Που αν υπήρχε μια πολιτεία οργανωμένη θα είχε προσανατολίσει προς τα εκεί. Ακριβώς. Ότι χρειάζομαι και το ενόπνευμα να μην εξαρτιέμαι και από ενόπνευμα. Ακριβώς. Διότι να σας πω κάτι, στη δεκαετία του 80, περίπου 85 με 90, επιγεννηματά, μόλις πρωτόγεννε το ΕΣΥ, ήταν υπουργός υγείας. Ναι, ναι, ναι. Και υπήρχε κάποια πίεση από το κίνημα, φτιάχτηκαν κάποια κρατικά φάρμακα, ένα αντιβιωτικό, μια ινσουλίνη. Στοιχειώδη κρατικά φάρμακα, φτηνά, που πήγαιναν σε νοσοκομεία με πολύ μικρό κόστος, εν πάση περιπτώσει. Δεν υπήρχε το κέρδος της πολυεθνικής. Από ό,τι γνωρίζω και δεν ξέρω αν μπορεί να με διαψεύσει κανείς, πληρώνουμε ακόμα πρόστιμο, προσέξτε που, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στους σωτήρες μας, γιατί παραβίασε τους κανόνες του ανταγωνισμού. Δηλαδή, δεν μπορεί να χαλάει την εικόνα και την κατάσταση κάποια χώρα ή κάποιος. Ακριβώς. Μας λένε τώρα ότι υπερτιμολογήσεις, ναι, αλλά εμείς θα παράξουμε κάτι. Θα κάνουμε εθνική φαρμακοβιομηχανία. Όχι είναι η απάντηση. Θα κάνω εγώ. Εδώ δεν παράγουμε αυτά που τρώμε. Θα παράξουμε τώρα και φάρμακα. Το θέμα είναι. Θα πει κάποιος. Μπορούμε όμως. Αφού όλος ο προσανατολισμός δεν είναι αυτός. Μα γιατί παρά. Ο στόχος, γιατρέ, θα σου το πω εγώ. Ο στόχος δεν είναι να περνάει καλά ο κόσμος. Δεν είναι να ισχύσει το αυτονόητο. Ο στόχος είναι να κερδίζει κάποιος. Υπέρτατη αξία δεν είναι το κέρδος. Αν εγώ μπορώ να κερδίσω ως βιομήχανος παραγωγής φαρμάκου, γιατί να έρθει αυτό το κράτος έτσι όπως είναι εύθραυστο και εξαρτώμενο και να φτιάξει δικό του φάρμακο. Να με έλαβω... Εγώ τι θα γίνω. Κλέφτης θα γίνω εγώ. Όχι. Προηγούμαι εγώ. Επειδή είναι το θέμα και πολιτικό και αγγίζουμε άλλα πράγματα είναι. Και κυρίως πολιτικό, μα δεν μπορούν όμως να μας λένε όλοι για αυτή την ένδυα και να ορκίζονται στους νόμους του ανταγωνισμού. Βλέπει Ευρωπαϊκή πρέπει Ένωση. Να παιχτεί και ένα θέατρο όμως δηλαδή, από όλους αυτούς και πρέπει να εφαρμοστούν και κάποιοι κανόνες. Αυτό μου θυμίζει ας πούμε την σύλληψη πρόσφατα κάποιου μεγαλοπαράγοντα των τραπεζών που το γυρίζανε από νοσοκομείο σε νοσοκομείο και στον Ευαγγελισμό. Και, στον Ευαγγελισμό. Και το 95% δεν είπε ποιοι νόμοι όθησαν τέτοια πράγματα, απλώς τσαντίζονται και τα κανάλια και τα λοιπά γιατί παραβίασε λίγο τους κανόνες. Που αν ήταν αυτοί στη θέση του, μπορεί να είναι. Είχαν... αυτοί στη θέση τους, γιατί χρωστάνε όλοι. Μπορεί να το είχαν κάνει το ίδιο. Επομένως, θα ξύσουμε λιγάκι έτσι, λίγο όχι. Παρακάτω τις αιτίες, σε πάση περιπτώσει. Ή θα βαυκαλιζόμαστε αυτό. Σε μια επιφανειοκεντρική θεώρηση των πραγμάτων. Και προσωποκεντρική και είναι κακός αυτός που διέπραξε το συγκεκριμένο λάθος. Ποτέ ένα σύστημα δεν φταίει. Φταίνε πάντα κάποιοι. Κάτι αντίστοιχα με τα φάρμακα και εγώ τους προκαλώ σήμερα να μου απαντήσουν. Θα φτιάξουμε κρατικό ενόπνευμα, ας ξεκινήσουν από αυτό και κρατικές γάζες και σύριγγες. Ενώ τώρα τις φέρνουμε απ' έξω από το εξωτερικό. Αγοράζονται από ιδιώτες. Και μεσολαβούν, φαντάζομαι, μεσάζονται. Και μεσολαβούν και μεσάζονται. Και μπορεί να παράγονται και εδώ. Μπορεί να παράγονται και εδώ. Ναι, ναι, ναι. Θα φτιάξουμε μία αμοξικυλίνη. Μία πενικυλίνη κρατική, μία ενσουλίνη κρατική. Που το συγκεκριμένο είναι και επένδυση ουσίας. Φυσικά είναι επένδυση. Γιατί και θα δουλεύουν άνθρωποι και δεν εξαρτάσει από εγώ κάτι για τα κρίσιμα που έρχονται. Μα γλιτώνει τόσος κόσμος. Τώρα ένας διαβητικός ξέρετε τι πληρώνει. Θα φτιάξουμε φίλτρα. Φίλτρα νεφροπαθών. Ξέρετε πώς θα πληρώνουμε. Δισεκατομμύρια. Κάποτε φτιάγναμε. Και με τα ίδια φαντάζομαι θα γίνεται μια επένδυση. Επένδυση και για εργαζόμενους, επένδυση για μικρότερο κόστος και καλύτερη ποιότητα ζωής για τους αρρώστους. Φτιάχναμε φίλτρα νεφροπαθών στην Ελλάδα. Βεβαίως. Το κράτος ή οι ιδιώτες. Όχι, δημόσια. Δημόσια. Δημόσια. Πάνω όλα αυτά. Τελειώσαμε. Ξεδοντιάστηκε ό,τι κομμάτι υπήρχε. Ό,τι κομμάτι. Και ό,τι ελληνική φαρμακοβιομηχανία υπάρχει, ιδιωτική εννοείται. Παίζει και αυτή το παιχνίδι της. Μπορεί να έχει έλλειψη φαρμάκων εδώ από το χ σκεύασμα. Δεν είναι στόχος το κέρδος. Θα το κάνει, θα το πάει σε άλλες χώρες που έχει περισσότερο κέρδος. Αυτοί δεν θα νιώσουν την ανάγκη εξυπηρέτησης των ανθρωπίνων αναγκών. Φαίνεται, ακούγεται δογματικό, ακούγεται χοντροκομμένο οι ανθρώπινες ανάγκες και οι ανθρώπινες ανάγκες. Μα τι να κάνουμε. Αυτές μας οδηγούν για αυτές να. Αυτές είναι και βασικές ανάγκες. Τώρα η υγεία είναι βασική ανάγκη. Τώρα, σαν να μας λέει κάποιος. Ότι δεν έχει ινσουλίνη, σαν να σου λέει δεν έχει ρεύμα. Ναι. Δεν έχει φίλτρα νεφρού ή δεν έχει κόμιστρα για να πας να κάνεις στο ΤΑΔΕ νοσοκομείο του Άργους ή της Καλύμνου ή δεν ξέρω ποιο τεχνητό νεφρό και θα πηγαίνεις με δικά σου λεφτά. Ποιος θα πάει με δικά του λεφτά? Όλοι αυτοί είναι πάσχοντες, έχουν ξεπατωθεί στο να πληρώνουν μια ζωή οι χρονίως πάσχοντες. Ή του λένε, παραδείγματος χάρη, η τάδε εταιρεία που έδινε στα φαρμακεία του ΕΟΠΗ φάρμακα για καρκινοπαθείς, για λευχαιμίες που είναι ακριβά φάρμακα και κοστίζουν από 300 μέχρι και 3.000 ευρώ, ξέρεις, ο ΕΟΠΗ δεν μας πληρώνει. Δεν θα τα δώσουμε στα επαρχιακά νοσοκομεία, θα τα δώσουμε μόνο σε 2-3 μεγάλα κεντρικά. Και βλέπεις αρρώστους πάσχοντες με βαριές παθήσεις να πηγαίνουν στο Λαϊκό ή στον Ευαγγελισμό να πάρουν τα φάρμακά τους και να έρχονται από τη Ρόδο, από την Ίδρα, από την Εύβοια, από σιωπητικά. Για να παίρνουν τα φάρμακά τους. Δηλαδή, εδώ μιλάμε ότι οι υπεύθυνοι το να πεις ότι τους θέσεις στον τοίχο μπορεί να μην λέει και τίποτα. Ναι. Θα υπάρξουν αυτά τα φάρμακα στην ώρα τους και δωρεάν. Αυτό είναι το ζητούμενο για μας. Για να κάνουμε και τη δουλειά μας σαν άνθρωποι. Μην πάμε στα υπόλοιπα τα φάρμακα που έχουν εξαιρεθεί από τη λίστα. Και... Τι βλέπετε τα τελευταία χρόνια ως γιατροί, τι διαφορετικό βλέπετε τα χρόνια της κρίσης? Τι αντιμετωπίζετε διαφορετικό σε σχέση με τους ασθενείς? Σκέφτεται ο άρρωστος να πάει στο γιατρό, είτε στον ιδιώτη είτε στο δημόσιο νοσοκομείο. Το σκέφτεται. Και θα σας πω ένα παράδειγμα την ειδικότητά μου. Το 2000. Καρδιολόγους, να το ξαναπώ. Καρδιολόγους που έχουμε σχέση με τους καρδιοχειρουργούς. Mm-hmm. Πριν από την κρίση, πριν ξεσπάσει η οικονομική κρίση, ερχότανε, τη βλέπανε κάποιοι. Mm-hmm. Έρχεται θύελα, λέγανε κάποιοι. Ναι. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ναι, ναι. Ήρθε θύελα, και άλλη θύελα. Γινόντουσαν προθυέλες λοιπόν, γινόντουσαν περίπου 11.500 bypass το χρόνο. Τώρα γίνονται 8.500. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν ανάγκη για χειρουργείο και μάλιστα που έχει αυξηθεί η στεφανία νόσου με την κρίση. Πώς μπορεί κάποιος όμως να κόψει το χειρουργείο? Δεν θα πάει να πληρώσει τις 10.000 ευρώ που θέλει ο γιατρός, γιατί γινόντουσαν και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Στον ιδιωτικό τομέα του καλύπτει ένα μέρος των εξοδών. Ναι, ναι, ναι. Μα υπάρχει περίπτωση, αν σου πει ο γιατρός, πρέπει να κάνεις εγχείρηση να μην την κάνεις? Αν δεν έχει τα λεφτά, ξέρετε ότι κάθε χρόνο καταστρέφονται εκατοντάδες νοικοκυριά. Υπάρχει μελέτη που δεν την έχω πρόχειρα να σας την πω, ότι ένα μεγάλο μέρος, 2-2,5% των νοικοκυριών στην Ελλάδα καταστρέφονται κάθε χρόνο για λόγους υγείας. Δηλαδή, για να γίνω καλά, θα πουλήσουν περιουσιακό στοιχείο, χτήματα κτλ. Αυτό προφανώς θα αυξηθεί, όπως θα αυξηθεί και η νοσηρότητα εκ των πραγμάτων και η στεφανία νόσος, άγχος κτλ. Και, ναι, και οι ψυχικές παθήσεις. Αυτές νομίζω έχουν αυξηθεί έτσι κι αλλιώς. Η στεφανία νόσος, επιστημονικά καθαρά το λέω, αυξάνει υπέρταση. Η υπέρταση είναι βασική αιτία της στεφανίας νόσου. Θα αυξηθούν τα εμφράγματα. Έχουν ήδη αυξηθεί. Όσο και μέτρα να παίρνουμε, χειροτερεύει η διατροφή. Ναι. Και ναι, με την, με, δηλαδή με το πρόχειρο φαγητό κτλ. Χειροτερεύει η διατροφή. Θα αυξηθεί η στεφανία νόσος. Αυτά τα λογάριασαν. Δεν νομίζω. Ναι, όχι. Από ό,τι φαίνεται και αν τα λογάριασαν, νομίζω κάνα κάτι χειρότερο. Δεν ενδιαφέρονται. Γιατί πρέπει να γίνει μια θυσία. Το λέγαμε και πριν λίγο καιρό, για να παραμείνουμε στο ευρώ. Και αυτή η θυσία έχει επιλεγεί για την Ελλάδα. Νομίζαμε ότι είναι μόνο για την Ελλάδα. Για την Πορτογαλία, για την Ισπανία. Τώρα ανεβαίνει και στο βορρά σιγά σιγά. Λίγο παραπάνω, ναι. Ανεβαίνει σιγά σιγά. Ιταλίες, Γαλλίες και πάει παραπάνω. Μετά τις διαφημίσεις θα συνεχίσουμε κυρίως αυτό. Τι αντιμετωπίζουν, τι μοντέρνα πράγματα και τι σύγχρονες καταστάσεις αντιμετωπίζουν οι γιατροί με τους ασθενείς. Είναι, μπορεί να το πει κανείς, και εορταστική η Ελληνοφρένεια, επειδή εντάσσεται στη βδομάδα των εορτών. Συζητάμε όμως ένα θέμα, νομίζω που δεν γνωρίζει ούτε εορτές ούτε τίποτα και μας αφορά όλους όμως. Είναι η δημόσια υγεία, η υγεία μέσα από τα δημόσια νοσοκομεία, και έχουμε ένα γιατρό. Μας λέει τι εικόνες βλέπει, τι αντιλαμβάνεται και τι διαφορές εντοπίζει τα τελευταία 3 χρόνια με την κρίση. Ο γιατρός είναι και πρόεδρος των εργαζομένων του Ευαγγελισμού. Βγαίνει χρόνια εκεί, Αρκετά χρόνια έχουμε. Τσαουσέσκου, σε βγάλουμε εκλογές όμως, δεν είσαι, ναι, δεν έχεις πάρει με πραξικόπημα. Όχι βέβαια. Έχεις ποσοστά Τσαουσέσκου? Όχι. Η αποδοχή μπορεί να φτάνει και το 75%. Ναι, κάτι ξέρω, γι' αυτό ρωτάω. Στις τελευταίες εκλογές ήταν κάπου κοντεπλησίες το 40%. Γιατί έχεις και πολιτική άποψη καθαρή, οπότε αυτό δείχνει, ναι, κάτι. Ότι... Εντάξει, ξέρουν όλοι ότι. Εκτιμάται, ότι περιπτώσει. Είμαι στο πάμε. Αλλά η συσπήρωση που έχουμε κάνει στον Ευαγγελισμό αγγίζει πολύ περισσότερο κόσμο, απάνω σε αξίες, απάνω σε προσφορά και στον άρρωστο και στους συναδέλφους. Δεν νομίζω ότι έχουμε εξαντλήσει και τα περιθώρια προσφοράς. Αυτά νομίζω ότι όπως πάει η ζωή πάντα θα είναι ανεξάντλητα. Έτσι θα είναι ανεξάντλητα παρότι έχουμε ψυχικά εξαντληθεί, αλλά φαίνεται μάλλον είναι ανεξάντλητα. Γιατί κάθε μέρα που έρχεται, το πρωί που πας στη δουλειά μέχρι που να φύγεις, πρέπει να έχεις προσφέρει στον άρρωστο, πρέπει να έχεις προσφέρει όσο είναι δυνατόν στους νέους συναδέλφους, εκεί υπολείπω με ομολογώ. Ναι. Πρέπει να έχεις προσφέρει στον αγώνα, ενάντια σε αυτή τη βαρβαρότητα. Πρέπει να δείξει με το παράδειγμά σου τη συμπεριφορά απέναντι στον άρρωστο. Αυτό που μπορώ να πω ότι περισσότερο έχω προσφέρει στους νεότερους συναδέλφους. Είμαστε μια αρκετή γενιά που έχουμε αυτές τις αξίες. Είμαστε αρκετοί, δεν είμαστε λίγοι. Που λέμε στον νέο συνάδελφο όταν έρχεται, πρέπει να διαβάζεις, πρέπει να μην βλέπεις τον άρρωστο στην τσέπη του και πρέπει να συμμετέχεις στους κοινωνικούς αγώνες. Αυτή η τριάδα. Και πρέπει να έχεις και εργασιακή συνείδηση. Ό,τι έχεις ορκιστεί και ό,τι λέει η λέξη άνθρωπος. Ναι, αυτές... Φαντάζομαι πολλοί που τα ακούνε τώρα αυτά, όταν είπαμε τη φράση «μην κοιτάς τον ασθενή στην τσέπη», θα ετοιμάζονται να στείλουν μήνυμα, να πάρουν τηλέφωνο, να πούνε «εγώ ξέρω τον τάδε γιατρό μου, είχε πάρει φακελάκι, μου είχε κάνει». Και τι να κάνουμε, δηλαδή, επειδή το σύστημα παράγει τέτοιος, μην ξεχνάμε ότι όλοι αυτοί που έχουν κατηγορηθεί κατά καιρούς για φακελάκια και τα λοιπά και μεγαλοεπιχειρηματίες στην υγεία είναι κατά καιρούς σύμβουλοι της κάθε κυβέρνησης. Τι δουλειά έχουμε εμείς με αυτούς? Τι μισθό παίρνει, πόσα χρόνια έχει στην... Στο δημόσιο συνολικά μαζί με το αγροτικό και τα λοιπά 32 χρόνια. Και ποιος είναι ο μισθός? Μαζί με εφημερίες έπαιρνα 2.800 ευρώ, τώρα θα πάρω με το ζόρι 1.800, θα παίρνω με την εφημερία στα επίγοντα και τα λοιπά, κάνα 4-5 ευρώ την ώρα, ζήτημα είναι. Είναι 1.800 συνολικά με εφημερίες, ναι. Και είναι η ώρα για ένα γιατρό, ναι, που, ναι, θα έρθει με καρδιολογικό πρόβλημα. Ας πάμε... Εσύ παίρνεις 4 ευρώ την ώρα. Το πολύ 5. Καθαρά ή με κρατήσεις? Τι είναι αυτά? Πάμε στον ειδικευόμενο, ο οποίος θα πάρει 2,5 ευρώ την ώρα καθαρά. Ο οποίος βγάζει και την πολλή δουλειά. Όταν θα λιώνει στα επίγοντα. Είναι ντροπή. Πόσες ώρες είναι η εφημερία? Είναι από 17 τις καθημερινές μέχρι... Δηλαδή 20... η 17η ώρα του πάνω από ασθενείς, ειδικά όταν έχει εφημερίες, ξέρουμε τι γίνεται στα νοσοκομεία, ναι, και, ναι, δεν κάθεται κανείς. Ναι. Θα πληρωθεί με 2,5 ευρώ στον ειδικευόμενο και με 4 ευρώ σε σένα. Άντε 3 και 5 σε μένα. Ναι, ναι, μα, ναι, τι άλλαξε. Ναι, ναι, και 10, ναι, ναι, ναι, δεν αλλάζει τίποτα. Ναι. Είναι δυνατόν. Είναι τρομερό. Αυτά είναι με τα νέα μέτρα τώρα. Ναι, ναι, τα... ναι, ναι, ναι, ναι. Από 1η Αυγούστου έτσι αμοιβόμαστε που πέρασε. Δηλαδή είναι απαξίωση στην επιστήμη, απαξίωση στον άνθρωπο, απαξίωση στον άρρωστο. Και όλοι παίρνουν το δρόμο της προσφυγιάς. Και γιατροί. Πάρα πολλοί γιατροί πάνε στον ΟΕΔ, παίρνουν φυλάδια, κοιτάνε στην ανεργία, κάνουν αλότρια καθήκοντα και αρκετοί πάνε έξω. Τα καλύτερα μυαλά. Ναι, αυτοί που οι πατριώτες, προσέξτε. Ναι, ναι, ναι, ναι. Οι πατριώτες. Που νοιάζονται για την πατρίδα. Διώχνουν κόσμο σε όλες τις κατηγορίες. Και τα καλύτερα μυαλά. Και σε όλες τις ειδικότητες και τους χώρους. Δεν υπάρχει νέος αυτή τη στιγμή που στην... να κοιτάει τι θα κάνει στην Ελλάδα. Και νοσηλευτές. Όλα τα μάτια είναι έξω. Και νοσηλευτές, όχι μόνο γιατροί. Τι αντιμετωπίζετε σε σχέση με τους ασθενείς? Έχει αλλάξει η οικονομική τους κατάσταση, το πώς αντιμετωπίζουν την υγεία τους, τα προβλήματά τους? Τι έχει αλλάξει? Πας να γράψεις μια συνταγή. Σας πω πρακτικά πράγματα. Ναι. Πας να γράψεις μια συνταγή και σου βγάζει ο υπολογιστής ότι η τάδε στατίνη κάνει 30 ευρώ και δικαιολογεί 20 ευρώ το κράτος. Από αυτά τα 20 ευρώ θα πληρώσει ο ασθενής το 25%, δηλαδή 5 ευρώ. Το 1/4 και τα άλλα 10 ευρώ από το σκεύασμα που θέλει να κράτη θα πληρώσει εξ ολοκλήρου. Δηλαδή έφτασε η συμμετοχή του 50%. Τώρα έχει γίνει αυτό, τα τελευταία τώρα χρόνια. Τα τελευταία, ναι, ακριβώς. Και σκέφτεσαι, βλέπεις τον άνθρωπο, έχεις επικοινωνήσει μαζί του περίπου, μπορεί να μην ξέρεις την οικονομική κατάσταση. Τα καταλαβαίνεις, φαντάζομαι. Αλλά εντάξει, μεταξύ μας τώρα, όταν έχεις αποκτάσει και μια σχέση εμπιστοσύνη με τον άρρωστο, είσαι υποχρεωμένος να τον ρωτήσεις, ξέρετε. Αυτή η στατίνη κάνει 30 ευρώ ή αυτό το εντεμοεπιταλιακό φάρμακο που είναι για τις καρδιοπάθειες ή αυτό το αντιβιωτικό, θέλετε να γράψω το αντίγραφο που θα πληρώσετε λιγότερο? Αυτό δεν είναι μια... Είναι μια αγχώνη στο γιατρό όσο και στον άρρωστο, αλλά και στο γιατρό. Επιτρέπεται σήμερα με τόση πρόθεση επιστήμη να ρωτάμε τον ασθενή αν πρέπει να στο γράψω Και ερχόμαστε στα προηγούμενα. Είναι ένα δίλημα αυτό και στον γιατρό, αλλά και στον ασθενή. Μπορώ εγώ να αποφασίσω αν θα είναι καλό των 10 ευρώ, των 20 ευρώ, των 30. Εγώ αποφασίζομαι σε σένα, γράψε μου ό,τι πρέπει. Ναι, ακριβώς. Για να γίνω καλά. Δεν ξέρω τα εσύ συγκεκριμένα θέματα. Εσύ όμως πρέπει να γράψεις αυτό. Βάζεις, έχω τον πόνο μου, τη στεναχώρια γιατί βρίσκομαι εδώ. Μου βάζεις και άλλο ένα δίλημα, η κρίση, η πολιτεία, η κατάσταση, η ζωή που λέμε. Αν θα πρέπει να ψιλοεπιλέξω εγώ διαβάθμιση οικονομική της γιατριάς μου. Στο βάζει. Και αυτό. Πιθανότητες άρα να γίνω καλά. Στο βάζει. Παίζουν και πιθανότητες εκεί να γίνω καλά. Κινδυνεύει η υγεία ασθενών. Δεν μπορώ να σας το απαντήσω με τα αντίγραφα, αν είναι αποτελεσματικά ή αν έχουν παρενέργειες. Μπορεί να υπάρχουν αντίγραφα και τα λοιπά που είναι αξιόπιστα. Και το έχω δει αυτό. Το έχουμε δει αυτό. Ναι. Όμως δεν μπορεί η ολόκληρη Ευρωπαϊκή Ένωση να βασίζεται στα αντίγραφα όταν οι ίδιες εταιρείες που τα βγάζουν μπορεί να τα πουλάνε και ακριβότερα από τα πρωτότυπα, γιατί έχει προκύψει και αυτό. Ναι. Στις εξετάσεις υπάρχει. Βεβαίως. Στις εξετάσεις που γράφετε στους ασθενείς. Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει έκπτωση δηλαδή. Αυτό που θέλουν να καθιερώσουν είναι το ελάχιστο επίπεδο παροχών. Δηλαδή, έχεις ας πούμε χολή. Θα καθιερώσω ένα ελάχιστο επίπεδο παροχών που προβλέπει δωρεάν αυτές τις εξετάσεις, αυτά τα φάρμακα και αυτές τις μέρες νοσηλείας. Ναι. Εάν το υπερβείς, θα κριθείς. Και όπως μας έλεγε ένας καθηγητής οικονομικών της υγείας πρόσφατα στον Ευαγγελισμό, πιθανότατα θα υπάρξουν σφαιρικοί προϋπολογισμοί. Αν υπερβείς το πλαφόν που σου έχει βάλει η πολιτεία, θα κλείσουν κρεβάτια. Θα έχεις ποινές, θα σου στερήσουν κρεβάτια. Δηλαδή πρέπει να διαχειριστείς αυτό το μπάτζετ. Ποινές στο νοσοκομείο. Σου και το να έχει χώρα, το καταλαβαίνω που θα έχουμε ποινές. Ποινές, γιατί έχει η κλινική σου 30 κρεβάτια, υπερεύει το μπάτζετ που σου δώσαμε, θα μειωθούν οι κλίνες σου. Έχει γίνει στην Αγγλία αυτό. Δεν είναι κάτι καινοφανές, ας πούμε, με τους σφαίρους. Έχουν δοκιμαστεί όλα, δεν είναι. Ακριβώς. Πρέπει δηλαδή εμείς να γίνουμε πρώτα οικονομολόγοι, μετά κομπιουτεράδες και μετά γιατροί. Πώς θα γίνει δηλαδή αυτό. Και όλα αυτά απορρέουν από το πρωτογενές που σας είπα. Αν είχαμε κάποια στοιχειώδη δικά μας υλικά που μπορούσαμε να τα παραγάγουμε με λιγότερο κόστος. Κρατικά υλικά. Εάν είχαμε χτυπήσει την επιχειρηματική δράση στην υγεία. Ξέρετε ότι ο δημόσιος τομέας, ο λεγόμενος και τα χρήματα του ΕΟΠΗ και τόσα χρόνια τα χρήματα των ασφαλιστικών ταμείων πόσα πήγαιναν στον ιδιωτικό τομέα. Τεράστια ποσά. Μα τεράστια ποσά και πληρώνονταν και ατάκα. Δηλαδή το ΙΚΑ. Ναι, εκεί ήταν πάντα. Και πληρώνονταν. Πάντα κύριο. Ναι. Επομένως, τι μας λένε τώρα. Δηλαδή, τι θέλουν να κάνουν τα δημόσια νοσοκομεία. Θέλουν. Έλα εδώ, κύριε Τάδε, είσαι γιατρός. Ωραία. Εγώ δεν προσλαμβάνω άλλους γιατρούς. Θέλεις να φέρω βοηθό. Θα τον πληρώνω από δικά μου έσοδα. Τους επικουρικούς που προσλαμβάνει τώρα. Δεν τους πληρώνει το κράτος. Τους πληρώνει το νοσοκομείο από δικά του έσοδα. Για να έχεις βοηθούς, πρέπει να μου φέρνεις και πελατεία. Κάνε απογευματινά ιατρία. Να έχει έσοδα το νοσοκομείο για να φέρω και κάνα βοηθό, αφού έχεις τόσες καινές θέσεις. Ναι. Εσύ είσαι νοσηλευτής. Φέρε πελατεία να σε βάλω και το απόγευμα να σε ξεζουμίσω να δουλεύεις. Δηλαδή, τον πόνους, η αξιολόγηση που θέλουν να κάνουν τώρα στα νοσοκομεία. Πόσους ασθενείς μας έφερες αυτό το μήνα. Μπράβο, ακριβώς. Σαν την τροχέα που έχουν πόνους που άμα κόβουν κλίσεις. Ναι, γιατί δεν είναι υπερβολή αυτό που σας λέω. Δεν το θεωρώ καθόλου υπερβολή. Θα κριθεί με επιχειρηματικά κριτήρια. Η αξιολόγηση που θέλουν να κάνουν τώρα, εκτός του ότι θέλουν να πετάξουν κόσμο έξω, είσαι ανίκανος έτσι αλλιώς αλλιώτικα. Υπάρχει και μια ιστορία με τα ποινικά αδικήματα. Ότι δηλαδή μπορεί να είσαι αθώος, αλλά μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεσή σου, μπορεί να σε διώξουν από το νοσοκομείο, να απολυθείς ή να είσαι σε διαθεσιμότητα. Δηλαδή καταργείται το τεκμήριο της αθωότητας. Ναι. Σε ένα ιατρικό λάθος, αδερφέ. Ναι. Να διώκεσαι μέχρι να πας στο ακροατήριο. Μέχρι να πας στο ακροατήριο θα είσαι εκτός υπηρεσίας. Ναι. Δηλαδή έχουν βάλει τέτοιες δικλίδες για να μειώσουν το προσωπικό, να φοβήσουν τον κόσμο, να μπουν και οι ασφαλιστικές εταιρείες στους γιατρούς. Και τόσα επιχειρηματικά κριτήρια ότι το νοσοκομείο πλέον, όπως είπε ο Μέγας Λοβέρδος, να δουλεύει. Ρήξη. Ναι, η ρήξη να δουλεύει με κριτήρια ενός αυτοσυντηρούμενου οργανισμού. Να καταργηθεί η κρατική επιδότηση. Ό,τι δίνει ο ΕΟΠΗ να έχει να δώσει κάτι ψηλά και ό,τι έσοδα έχει το νοσοκομείο. Είναι η κλασική αντίληψη που επικρατεί στην Ευρώπη και στους εδώ ηγέτες. Οι κυρίαρχες απόψεις, εν πάση περιπτώσει. Με συγχωρείτε, αυτό δηλαδή μου θυμίζει αυτό το γνωστό του. Με το παχύ πι που έλεγε ο Αυλονίδης, πού πάμε, ρε. Ναι. Δηλαδή, πραγματικά, πού πάμε. Πού ήρθαμε είναι το σωστό. Γιατί ξεκινήσαμε από τον Αυλονίδη, αλλά έχουμε έρθει κάπου. Ναι. Και δεν βλέπω να θέλουμε, σαν έτσι σύνολο, να πάμε κάπου αλλού. Τα διαπιστώνουμε όλοι. Τα εντοπίζουμε, τα κατακρίνουμε, αλλά στις κρίσιμες στιγμές, νομίζω, άθελά μας, επιλέγουμε αυτά ακριβώς. Άθελα ή με την ανοχή, ή με την άγνοια, που όλα αυτά όμως είναι πολύ αρνητικά. Άγνοια δεν νομίζω να υπάρχει. Υπάρχει αντίληψη. Υπάρχει αντίληψη ότι πρέπει να κάθε φορά να σεβαστόμαστε με την κρατούσα άποψη. Ναι. Και έτσι αντιστρατευτούμε την κρατούσα άποψη. Δηλαδή, τι μας έχουν βάλει στο DNA τώρα, ότι η Ευρώπη είναι μονόδρομος. Ναι. Μας έχουν βάλει στο DNA ότι η επιχειρηματικότητα είναι μονόδρομος. Ότι η υποταγή στον εργοδότη είναι μονόδρομος. Ότι μη συζητάς και τόσο πολύ γιατί μπορεί να σε απολύσουν και στο δημόσιο βέβαια, ναι, όχι ναι, μόνο ναι, στον ιδιωτικό τομέα, είναι μονόδρομος. Άρα σκάσε παιδί μου και κολύμπα. Αυτή είναι η αντίληψη και γι' αυτό βλέπουμε τις μικρές συμμετοχές της απεργίας, αλλά βλέπουμε και κάτι εκφυλιστικά φαινόμενα από το συνδικαλιστικό κίνημα, άντε γιορτές είναι, ας μην πούμε τίποτα. Ναι, ναι, ναι, ναι, αλλά ναι. Πολλοί μερικοί επαναστάτες το έχουν εκφυλίσει. Μένω εκεί με τελεία. Ναι, ναι, ναι, ωραία. Σε αυτή την τελεία μένουμε και εμείς, να ακούσουμε τις διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Κάθε ένας από εσάς να μην μπορεί να πάει σε ένα δημόσιο νοσοκομείο γιατί πρέπει να πληρώσει. Την ίδια στιγμή πολλοί τριτοκοσμικοί λαθρομετανάστες κάνουν ό,τι θέλουν τζάμπα. Μόλις πετάξουμε κανένα δύο έξω από τα νοσοκομεία, να δούμε πώς θα γίνει δουλειά. Ο κύριος είναι βουλευτής Χρυσής Αυγής, ο Ηλίας Παναγιώταρος, και το έχει πει αυτό, έχει κάνει την αίσθηση. Πώς το ακούει ένας επιστήμονας αυτό, ένας γιατρός που δίνει καθημερινά μάχη, μάχη όμως και βρίσκεται όντως στο πρόβλημα. Δηλαδή, ο ανασφάλιστος μετανάστης, ο οποίος έχει παράξει τόσο έργο εδώ μέσα και το έχουν λιώσει στη δουλειά, δεν δικαιούται να ζει. Ο Έλληνας μετανάστης, ο γιατρός μετανάστης που θα πάει στη Γερμανία, αν πάθει κάτι, δεν δικαιούται αυτός περίθαλψη στη Γερμανία. Τι άλλο να απαντήσει κανείς. Υπάρχει αίμα για μπλε, για μαύρους, για κόκκινους, για κίτρινους. Αυτοί οι άνθρωποι λένε ότι υπάρχει αίμα τέτοιο, ναι. Με συγχωρείτε. Το διαχωρίζουν. Τα έχει απορρίψει και η επιστήμη. Δεν το συζητώ. Δεν το συζητάμε αυτό, αλλά το έχει απορρίψει η ίδια ανθρωπότητα, ο ανθρώπινος πολιτισμός. Να χρησιμοποιήσω τη λέξη ότι δεν συμβαδίζει με τον πολιτισμό, μάλλον είναι ήπια. Ναι, όντως. Θα έλεγα κάτι μάλλον απάνθρωπο. Το λιγότερο που μπορώ να πω τέτοιες μέρες. Υπάρχει μελέτη που λέει ότι αυτοί οι μετανάστες που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία ρίχνουν έξω τους προϋπολογισμούς. Το Υπουργείο πρόσφατα ανακοίνωσε ότι δαπανήθηκαν 45 εκατομμύρια το περασμένο χρόνο για ανασφάλιστους συνολικά. Ναι. Από αυτά μόνο 2,5% αφορούσε μετανάστες. Αυτό είναι του Υπουργείου Στοιχείου. Ναι, ναι, ναι. 2,5% στα 45 εκατομμύρια. Στις δαπάνες αυτές, ναι. Τα υπόλοιπα ήταν καθαρό ελληνικό αίμα. Για να το ακούσει και ο Παναγιώταρος, ναι. Να χαρεί να μην κάνει τόσο. Λοιπόν, εμείς χρησιμοποιώντας το βήμα σας, πρέπει να τους πάρουμε φαλάγγι όλους αυτούς που δεν είναι μόνο στη Χρυσή Αυγή, αλλά υφέρπει ένας ρατσισμός σε μερικούς ακόμα και στα νοσοκομεία. Αυτή η αντίληψη είναι καταστροφική. Για το σήμερα και για το αύριο. Για όλα αυτά που είπαμε, που κάναμε έτσι καμιά καταγραφή καταστάσεων όπως τις βιώνει ένας γιατρός, τι μπορεί να αλλάξει, τι μπορεί να κάνουμε. Υπάρχει κάτι, φως. Το θέμα καθαρά είναι πολιτικό, κατά τη γνώμη μου. Γιατί θα χειροτερέψει κι άλλο. Και κατά τη γνώμη πολλών. Βλέπω. Εάν συνειδητοποιήσουμε συνολικά σαν υγειονομική και σαν λαός, το τι έρχεται και στην υγεία, αυτό θα είναι το πρώτο μεγάλο βήμα για να αντιστρέψουμε την κατάσταση. Δηλαδή να διεκδικήσουμε δωρεάν υγεία, να διεκδικήσουμε να μην υπάρχουν επιχειρήσεις στην υγεία. Όλο αυτό το πλαίσιο που λέει ένας λογικός άνθρωπος. Δεν το λέει μια πολιτική οργάνωση, δεν το λέει μόνο ένα μέτωπο, το πανεργατικό μέτωπο. Το λέει η κοινή απλή συνείδηση ότι δωρεάν υγεία και επιχειρηματικότητα δεν συμβιβάζονται. Ναι. Δεν γίνεται διαφορετικά. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να κάνει ο κόσμος. Να παλέψει για το μεροκάματά του, δεν του κάνει απεργία, να βρει άλλες μορφές αλληλεγγύης για τον κόσμο, να δέχεται τον κόσμο, να διεκδικήσει τα δικαιώματα του κόσμου μαζί του. Γιατί, προσέξτε, εμείς που είμαστε εργαζόμενοι στα νοσοκομεία, έχουμε παιδιά. Τα μισά μας παιδιά είναι ανασφάλιστα. Θα κάνουμε το του Παναγιώταρου, τι θα κάνουμε. Τα μισά μας παιδιά και παραπάνω είναι άνεργα. Ναι. Επομένως, η λύση είναι με όλους αυτούς τους ανθρώπους να ενωθούμε. Αλλά όχι να ενωθούμε ζητώντας εδώ να γίνει η Αργεντινή ή να προσκυνάμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να ενωθούμε ζητώντας το αυτονόητο, δηλαδή τη δημόσια υγεία, διότι έχει εργαστεί πολλοίς κόσμος. Δισεκατομμύρια ευρώ έχουν παραχθεί σε αυτή τη χώρα και δεν έχουν επιστρέψει σε εμάς. Και έχουν πληρωθεί από γενιές. Έχουν πληρωθεί, έχουν εργαστεί γενιές. Και εν πάση περιπτώσει, μέχρι πριν κάποια χρόνια ψιλοείχαμε υγεία. Δηλαδή ένιωθες, δεν θα σε πετάξουν. Και το ίδιο το σύστημα. Δεν τρεπόσουν να πας, δεν σε ρώταγε ο γιατρός, είναι ακριβό φτηνό το φάρμακο. Είχε κάτι να δώσει το σύστημα. Και το ίδιο το σύστημα. Μπορούσε κάτι να δώσει. Τώρα έχει φτάσει σε διέξοδο. Άρα λοιπόν, μαζί με τη διεκδίκηση την καθημερινή για το μισθό, για τη δωρεάν υγεία, για το φάρμακο, για την κρατική φαρμακοβιομηχανία, πρέπει να ζητάμε και κάτι άλλο. Ποιος θα τα κάνει αυτά? Θα τα κάνει ο απλός ανοργάνωτος κόσμος που τώρα αγανακτεί και μουτζώνει, ή πρέπει να το κάνει ο ίδιος κόσμος που μουτζώνει τώρα πιο συνειδητοποιημένος? Έχετε εμπιστοσύνη στον κόσμο, γιατρέ? Πρέπει σιγά σιγά να αποκτήσουμε, εφόσον και ο κόσμος μας εμπιστεύεται. Τον βλέπεις έτοιμο τον κόσμο να, όχι, να συνειδητοποιήσει το αρχικό βήμα? Τον βλέπεις το έτοιμο? Το αρχικό βήμα νομίζω ότι έχει αρχίσει να γίνεται. Μα αισιόδοξο σε βλέπω. Εντάξει, ας μείνουμε με αυτό. Οι γιατροί δεν είπες ο Θεός ξέρει, εδώ που λέτε αυτό το κλασικό. Προφανώς δεν είμαστε τελείως κάτω, δεν είμαστε στην κλινική. Οπότε ας μείνουμε σε αυτό. Εγώ είμαι λιγότερο αισιόδοξο. Δεν πειράζει. Μακάρι. Εγώ εύχομαι στο Θεό να αλλάξει τα μυαλά. Δεν έχω δει. Έχω απογοητευτεί από τους ανθρώπους με αυτά που βλέπω γύρω-τριγύρω τα τελευταία χρόνια. Λόγια πολλά και από αξία τίποτα. Πάντως πρέπει να σας πω ότι επειδή είναι και μέρες αγάπης, όπως λένε μερικοί. Ναι, ναι, ναι. Χωρίς μίσος για το άδικο δεν υπάρχει αγάπη. Ωραία. Θα βάλουμε εδώ χειρόφρονο. Με αυτό θα κλείσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο πρόεδρος του Εργαζομένου του Ευαγγελισμού, Ηλίας Σιώρας. Να πάνε όλα καλά, να έχετε κουράγια, να προσπερνάτε όλα τα εμπόδια που σας βάζουν και να κοιτάτε πάντα τον άνθρωπο. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ.